الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال لي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رفع ظهره من الركوع کلچوے پورتکو شا مبارک درکونا یعنی شورو بیوکا پا پورتکولو کی نو دی شورو کولو سر بیوی قال سمع اللہ لمن حمدا وی قبل بی اللہ داغ چاچی سوک حمد وائی داغ اللهم ربنا لك الحمد اے الله چې زموږ رب تعالی رحمد ندی مل السماوات دا مل اپ کسری د میم سره دا او نسب د حمزه ده او دا صفت دے دیو مصدر محذوف او چاویلی دا مل آدا حال دے او چاویلی دی پا نزع دا خافص سر دے اے بی مل السماوات والاردوی وملع الاردوی ابادی رفد حمزیم وی ملء السماوات داد الحمدو دا پارب بیا صفت شی تال رحمدو ندی ملء السماوات پا مقدار دا ڈکوالی دا اسمانونو وملء الارض او پا مقدار د ڈکوالی د زمکی ومن اماشیت من شین بعدو او پا مقدار د ڈکوالی د آغشستا خوخشی دی او شین پس د دینا رواه مسلم رحمه اللہ وانبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رفع راسو کلچ بے پورت کو سر مبارک من الرکوع درکونا ندا دعا بے اللهم ربنا لک الحمدو ویدہ اللهم دا لفظ پر روایت دا ابو سعید کی پا مسلم کی نشتا تا پر روایت دی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دے یا بھائی سب پوچھوئی پا خبرہ دا اللہم لفظ مسلم کی اشتغب دا ابو سعید رضی اللہ عنہ پر روایت کے نرے بلکہ دی ابن عباس رضی اللہ عنہما پر روایت کے نرے حکمال دائی چی گورا مشکات شریف سرے وئی خیئے چې دا څومره کتابونو نه د تخریج کړي چې دا مخې لای چې هغه سره موږ ورې دي سره موږ کله بند ده سپاتې کیږي هغه کې چون کې سند وي نو مخې له سند راشي اللهم وی اللهم ربنا لك الحمد اے الله چې ترب زمونږه تعالی الحمد ندی ملع السماوات وملع الارض په مقدار د ډکوالی د اسمانونو په مقدار د ډکوالی د زمکو وملع ما شئت من شئ بعد په مقدار د ډکوالی هغه چې خوښ استاد یو شی پس د دینا اهل الثناء والمجد دا دواړه منصوب دی اهل الثناء والمجد یا منصوب دی بنابر اختصاص یا مدح بانے یا تقدیر د دې د کې د حرف ندا یا اهل الثناء او یادار چې دا مرفوع د اهل الثناء والمجد اے انت اهل الثناء تو اهل د ثناء او د تعریف والمجد او تو اهل د عظمت مجد و عظمت تا و نهایت شرف تا حق ما قال العبد دی دے کہ احق ب مرفوع ذکر دا خبر دے د مبتدا محذوف د پارا او دا ما قال العبد کی ما موصول دا یا ما موصوف دا یا مای مصدر ید دری واړه خبرې پکې کی دی شي او العبد کې الف لام د جنس دی وګوره معنا بدا شي شي انت احق تدیر حقدار ما دا غس قال العبد چې جنس بندګان وایي یا العبد کیا الافلام دا حد دے معهود نا مراد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دے نمانا دا شو احق اے انت احق تدیر حق دارے ما دا غس قال العبد چی وائستا عظیم بندہ چی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وكلنا لك عبد او مون طول تعال را بندگان عاجز یو اللهم يا الله لا مانع نشت دے او تن من کون کے لما غسل را اتویتا چتی او بندت ورکه اگر قران چې د توحید په باب کې راشي او سنت نو بیا د عموم جمله استعمالی مانع نه کیراو او د لای نافیه نه رست راړه پکې عموم راي لا مانع من احد هیڅ څوک منی کولو وال نشته کمر دي ک ژوند نی او کام بیا دي کاولیا دي ک ملائک دي ک انسانانو ک پیریان لما اتیتا چتی او بند لورکه حدیث رسول مسلی حل کیږي اے قال الله یو شی درکې دینی او دنیوي کې راټول خلق کینی او حسد ساتي نوې فکر مکه وسوک بندولو وال نشتا ولا معتیا نشتا دے ورکون کې یو تن لما غسل رمنع تا چتی منکی تا چی او شی منکو نو بیا سوک ورکولو والا نشتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد د دې ټکی علماو غړې معنا غاني کړی دي نو سوچ ولکوي دا جد په فتحې د جیم سره برخه توي مالداري توي عظمت توي سلطان توي نگره که پا مانا دا عزمت شی نو مانا دا لا یمنو عزمت الرجول عذاب کانهو نشی منکول عزمت دیو سڑی عذاب ستا ددنا او کدا پا مانا دا برخی شی حض شی نو مانا لا ینفو رجول حضوهو بدلت عاتک فائده نشی رسول یو سڑی تداغا غبرخا و نصیب فبدل د طاعت ستا کی یا داجت په معنا د غنا او مالداري امرازي نو لا ينفع الغنا من عذابك غناه فائدہ ورن کی او مالدار ته دا غ مالداري ستا د عذاب نه او جد وی ابو العبتم نکتا نو معنا دا لا ينفع ذن نسبی الشریف نسبه منکا فائدہ بورن کی خاون د نسب شریفتا پلار ډیر لوی ولیو نیکو ور نیکو استاد اعظم نشوک په نسب بچ کی دین شي او یو دا د چی جیم باندې کسره دا ولا ينفع ذل جد من کل جد جد بیا کوشش تا وای یک چاډیر کوشش وکو منډه تړلی واله خود چا منډه تړلی ستا د تقدیر مقابله کې څه فائدہ نشي ور کوله رواه مسلم صدابت الله حبيب دو رکون چې سرپور تک ربنا ولکل حمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد يا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او کله چې دی په دې ټولو ماناګانو مشړې پوهی او مسکې دې مانا تم سوچ کئ نو دا ځان له توحید او وعظ او نصیحت دې او یو سبق ځان سره دی ایمان یادوي وان رفاع ابن رافع رضی الله تعالی عنہ ذرفاء ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قال نے فرمائے کنا نصلی منگ مشکول ورا نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم رسود اللہ دے حبیب پسی یورز درزون پجم کیو بعضی علماء لکھنی لک حافظ ابن حجر وئی چدا دما خام مزو فلما رفع راسه من الركعه کله چې پورته کو د الله حبيب سر مبارک د رکونا قال سمع الله لمن حمدا نو وی قبل وی الله دا غچا چې سوق د الله حمد وی فقال رجل وراءه یو سړی ور پسې رستو وی ادمره پتی چې وی چې پیغمبر علیه السلام موارد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وی رب زمونگ تال رحمد ندی حمد ندیر دیر حمد ندی طيبا چه خالص دی دریاو دو سمعتنا مباركا فيه اغی کی دیر خیر چوڑی شوی دی فلمن صرف الله حبيب جن مود نو روغر جو قال من المتكلم حنفا دا اوس را پسې چا خبر یو کی قال انا دي صحابي وي قربان ما هو کی ان المتكلم ما خبر یو کی زما د خیر اراده وا ابا جوی دادا غا رفاع رضی اللہ عنہ رفاع پخپلو اما دا سوی دا اللہ حبیبا اپا یو روایت کدا سی راغلی دی ویجی دا اللہ حبیبی من المتکلم آنفا نچا خبریو نکی تردی چی پدویم ظلموی پدریم ظلموی پدریم ځل نفس رفار جي الله نو يا رسول الله د تقدريز لري راغلي خو دې روایت کې اختصار ده ها بھائی سوال دار اتلو داولي جواب واپس کو چې دري پیری پیغمبر خبره مکرر کا سره د دین چې د الله د حبيب د خبره اجابت خو واجب ده نو یو دا دی وې د الله حبيب عام سوالو کو اجابت ال لازمی کی چې تعین راشي په خبرو رسیدي الله علما او قبرونو نور نډک کی سوره سوره خبرو ته سوچ وی اباز دا حمل کړه د پیارا یره د سره دا یره او چې دګنی خطا کار کړي اده امید ساتلو چې عفو براشي ځکه اوري وات کدا سره اغلی رفارز ی الله نو فودت تونی خرجت مم مالی یره ما دا خو خول چې خود دې مال ټول نو ته وې حضور الله پیغمبر سره په دې مسکی حاضر نه وې ځکه ما خدا خبر یو کې پیغمبر وای مال المتکلم ځکه د نبی ته جواب ورکول ساسانه خبره خونه وا دیو ما دا سوی قال الله حبیب رایت بذعتا و 30 ملکن لفظ د بزعا په کسری د با سرا دا د دریو نه ترنه پور استعمالیږي ما وکت صد پاس دیرش ملائک یب تدرونها چې د دې لیکلو ته یو بل نه ځانوان دی کولو ایوهم یکتبها اولو چه کم یو بلی کی دیل رپاول کی نگر دو راجر و سواب دید دی نگر مصم امام پسی ویل پکار دی امام دی خپلم وی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیهیم خلق دی امام د خیر نه محروم کینا خپل د موی نور خلقو ته د موی رواه البخاری د دې حدیث روایت کړه امام بخاری رحم الله.